PSO 0% zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta. Oferta ważna do sierpnia 2020. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 24 kwietnia, jest 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Unijne kraje zgadzają się na utworzenie funduszu odbudowy po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa. Dla maturzystów dziś koniec roku szkolnego. Kiedy odbiorą świadectwa? O tym zdecydują dyrektorzy. Jest nowa piosenka The Rolling Stones. I'm a ghost, living in a ghost town. Unia Europejska tworzy fundusz odbudowy, który ma udźwignąć gospodarki z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Brak jednak zgody co do kształtu i finansowania funduszu. Przywódcy 27 krajów podczas wideokonferencji zlecili Komisji Europejskiej przygotowanie propozycji. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen pytana o możliwy rozmiar funduszu odbudowy tak odpowiadała. Nie rozmawiamy o miliardach, ale bilionach euro. Nieoficjalnie mówi się o funduszu odbudowy wynoszącym nawet do 2 bilionów euro. Ten fundusz musi być wystarczająco duży, dodał szef Rady Europejskiej Charles Michel, by wesprzeć te sektory i części Europy, które najbardziej ucierpiały. Musi on być przeznaczony do tego, by poradzić sobie z bezprecedensowym kryzysem. Włochy i Hiszpania najbardziej ucierpiały z powodu koronawirusa, zatem największy strumień pieniędzy zapewne popłynie na południe. Te państwa chcą grantów z funduszu. Północ uważa, że powinny to być pożyczki. Polska gotowa zaakceptować i pożyczki, i granty, choć wszystko zależy od proporcji. Beata Płomecka, Polskie Radio. Strażacy kontrolują obszar pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym, informuje rzecznik Podlaskiej Straży Pożarnej Tomasz Gierasimiuk. Znaczy udało się zatrzymać ten pożar w tym obszarze, nie rozprzestrzenił się na większy obszar i to jest, można powiedzieć, taki sukces mały. Ogień gasi blisko 500 strażaków i żołnierzy WOT-u. Od niedzieli spłonęło ponad 6000 hektarów łąki lasu. Przyczyną pożarów było nielegalne wypalanie traw. Sytuacja hydrologiczna w Polsce jest wyjątkowa. Tak mówił w programie trzecim Polskiego Radia minister klimatu Michał Kurtyka. Jak dodał, zmiany spowodowane trwającą od kilku lat suszą to poważne wyzwanie dla naszego kraju. Kolejna ciepła zima, bardzo suchy styczeń, brak pokrywy śnieżnej, a zatem brak tej wody, która jako woda roztopowa się po Polsce rozprzestrzeniała. No i fakt, że bardzo dużo tej wody, która dociera do nas z opadów, aż 73% odparowywuje, to są wszystko wyzwania, które powodują, że niewątpliwie ta susza i brak wody jest takim najbardziej widocznym przejawem zmian klimatycznych w naszym kraju. Wody Polskie ogłaszają przetargi na inwestycje, które mają zatrzymać wodę na terenach rolniczych. Wybory prezydenckie i koronawirus. Te dwa tematy zdominowały wieczorny wideo czat prezydenta z internautami na Facebooku. Przez blisko półtorej godziny Andrzej Duda odpowiadał na kilkadziesiąt pytań. Organizacja wesel, wznowienie porodów rodzinnych czy termin otwarcia salonów fryzjerskich. Te sprawy związane z epidemią zainteresowały internautów. Prezydent Andrzej Duda mówił, że stosowne decyzje podejmie resort zdrowia. Mam nadzieję, że ta walka z koronawirusem w dalszym ciągu będzie skuteczna i że rząd będzie realizował kolejne etapy odmrażania naszego życia społecznego, gospodarczego. Mam nadzieję, że nastąpi to już niedługo. Kilka pytań dotyczyło też formy i terminu wyborów prezydenckich. Andrzej Duda zaznaczył, że te kwestie rozstrzyga jeszcze parlament. Sam jednak ufa rekomendacji ministra zdrowia profesora Łukasza Szumowskiego. Jego wypowiedź była w tej materii jednoznaczna, że wybory przeprowadzone w systemie korespondencyjnym, że w ogóle ten system przeprowadzenia wyborów jest systemem bezpiecznym. Karol Darmoros, Polskie Radio. Maturzyści kończą rok szkolny, ale nie będzie uroczystego wręczenia świadectw. Ze względu na epidemię szkoły są zamknięte. Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Anna Ostrowska mówi, że dyrektorzy sami określą, w jaki sposób i kiedy odbędzie się odbiór świadectw. Nowa muzyka The Rolling Stones. Mick Jagger powiedział tej piosence tak: pracowaliśmy nad nowym materiałem jeszcze przed lockdownem. Tę piosenkę także częściowo nagraliśmy wcześniej w Los Angeles. Wydaje nam się, że ona może nieźle rezonować w tych trudnych czasach, w których żyjemy. Tytuł to Living in a Ghost Town. I'm a ghost.

Cześć, tu Daria Zawiałow. Zostańcie w domu z Trójką. Że nie dali mi szansy, kazali odejść, wyrzucili za drzwi. Nasze mieszkanie sypie się od spodu, w naszej lodówce nie znajdziesz nawet lodu. Pomyśl kochanie, nie kupię ci już nic. Zostawmy to i chodźmy na spacer, bo dzisiaj świat wygląda inaczej. I eksploduje w nas. Kolor i zapach wirują w głowie. Mocno wdychaj, poczuj to w sobie. Szalona wolność, chcesz się udławić nią. Stanę w kolejce po swój zasiłek. Ty zamiast butów przyniesiesz mi miłość, a nasze łóżko zapłonie jeszcze raz. Potem wydamy ostatnie pieniądze, skąpany w winie, popatrzę na słońce. Pomyśl kochanie, nie kupię ci już nic. Zostawmy to i chodźmy na spacer, bo dzisiaj świat wygląda inaczej. Gdy wszystko kwitnie i eksploduje w nas. W zestawie do głosowania na Polski Top Wszechczasów, tak, tak, to już ostatnia prosta do 27 kwietnia. Jakby nie liczył, do poniedziałku, do południa czekamy na Państwa głosy. Najłatwiej głosować z naszych stron internetowych. TILAF oczywiście w zestawie do głosowania. 13:14 prawie minut po godzinie 6:00, audycja poranna. Witam Państwa ze studia z widokiem na las. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Piotr Łodej. Za chwilę pierwsze strony gazet, potem o tym, co przed nami. Pierwszy taki weekend od wielu tygodni. Mówię, idę, bo człowiek może się po prostu wykańczyć. Dwa tygodnie leżenia w domu to jest, ale ważne, że otwarte. Że wyszło się, że jest no super, po prostu super. Pewnie sporo osób w ten weekend zechce po długim czasie wyjść z domu. Co można, a co wciąż jest zabronione? O tym za kilkanaście minut opowie nasz reporter. Powiemy także o badaniach polsko-słowackiego zespołu ekspertów dotyczących przyciągania przez promieniowanie elektromagnetyczne kleszczy. Czy to oznacza, że do lasu czy parku powinniśmy chodzić bez telefonu? Zapytam o to naszego gościa. Za pół godziny dr Andrzej Kruszewicz opowie o tym, co ptaki potrafią robić w powietrzu. Są takie ptaki jak na przykład jeżyk, który w powietrzu nie tylko poluje na owady, nie tylko chwyta krople deszczu, żeby ugasić pragnienie, to potrafi zebrać w powietrzu materiał do budowy gniazda, tylko jajek nie umieją składać w powietrzu, a wszystko pozostałe w powietrzu potrafią zrobić. Spotkanie z dyrektorem Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego jak co tydzień przed siódmą. A jak co dzień w audycji porannej będzie też codzienny raport o stanie pandemii na świecie i wszystkim, co z tym związane. Przesłanie jest proste. Człowiek i jego prawa są najważniejsze. Obserwujemy w tym czasie nieproporcjonalne ograniczenia. Rośnie nacjonalizm, populizm i autorytaryzm. W niektórych krajach pandemia jest jedynie pretekstem do wprowadzenia represyjnych praw. Po siódmej wrócimy do sprawy, o którą pytał nas słuchacz. Mianowicie, czy zamiast maseczek można nosić przyłbice? Ja widziałam na przykład przyłbicy ubraną panią na straganie na bazarku moim, gdzie robię zakupy warzywne. No do niej się zgłasza dużo ludzi i powiedzmy, że jej jest wygodniej w tej przyłbicy. Wyjaśnimy dokładnie, czy maseczkę można zastąpić przyłbicą. Nasza reporterka zajmie się tym tematem za godzinę. Z kolei przed dziewiątą domowe eksperymenty. To zabawa bez końca. Okazuje się, że nawet trudnych zagadnień z biologii można nauczyć maluchy. DNA można na przykład wydobyć z popularnego owocu. Truskawka jest takim bardzo ciekawym organizmem, bo ma bardzo duże ilości DNA. Jeden chromosom ma w 8 kopiach. Czego jeszcze będzie można się dowiedzieć na zajęciach naukowych w domu? Przed dziewiątą na projekt Tata zaprasza Krystian Hankę. Dziś o poranku zabierzemy Państwa także do nieoczywistych zakątków Ameryki Południowej. Ciekawostką było to, że jak wylądowałem w Argentynie, bo to był pierwszy kraj, w którym zaczynałem moją podróż, w zasadzie o Argentynie nie wiedziałem nic i nie chciałem nic wiedzieć. Nie czytałem wcześniej żadnych przewodników, żadnych informacji, bo stwierdziłem, że będę poznał ten kraj, pytając ludzi, co warto zobaczyć. Audycja podróżna, w niej wspomnienia z 3-letniej wyprawy po Ameryce Południowej zapisane w książce i wydrukowane na papierze konopnym. To jeszcze przed dziewiątą. Chyba teraz będąc w domach jeszcze bardziej doceniamy piękno świata przyrody, mając na uwadze także to niebezpieczeństwo, jakie niesie susza. Mamy tutaj w naszym lesie wrocańskim dużo gatunków ptaków drapieżnych. Wczoraj koledzy strażacy znaleźli martwego bilika, który spłonął. Nie jest ciekawie. O tym już mówiliśmy w serwisie o walce strażaków z gigantycznym pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym. Po dziewiątej opowie nasz reporter, który był w samym centrum wydarzeń. To i więcej usłyszą Państwo w audycji porannej, nie wychodząc z domu, bo przez cały czas przypominamy... Zostań w domu z Trójką. Monika Rutkę, Halina Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej. Zapraszamy do Trójki do 10. Do Państwa dyspozycji mail, telefon, SMS, kontakt z nami na 3 sposoby. 17,5 minuty po godzinie 6. Sobie raz posłaniec zła do Heli przysłał go. Jego umysł komplikował każdą sprawę. Pytany, kto go przysłał tu, wyciągnął do nas dłoń, bo językiem swym pochlebstwa tylko prawił. Miał w sypialni, zmienił się. Powracał tam po zmroku, pod osłoną, aż wreszcie raz pojawił się ze świstkiem w dłoni swej. Moje stopy dzisiaj żywym ogniem płoną. Zabrzmiał huk. Niejeden szczerze pragnął jego zguby, aż serce ktoś otworzył mu z pomocą prostych słów. poranna audycja. Zapraszamy do Trójki 20 minut po godzinie 6. Troszkę poszeleścimy prasą. Rzeczpospolita na pierwszej stronie o tym, że poczta chce od gmin spisów 30 milionów wyborców. Nie w taki sposób, mówią eksperci i Państwowa Komisja Wyborcza. Bezkarnie podane pisma wysłano ze skrzynki mail bez podpisu elektronicznego. Poczta powołuje się na decyzję premiera podjętą na mocy specustawy koronawirusowej w sprawie czynności niezbędnych do przeprowadzenia wyborów. W tym trybie samorządy mają przekazać dane 30 milionów obywateli ze spisów wyborczych. Bezkarnie podane to Rzeczpospolita na otwarciu. Na czołówce piątkowej Gazety Wyborczej: za granicą nie zagłosujesz. Tysiące Polaków nie weźmie udziału w forsowanych przez PiS korespondencyjnych wyborach prezydenckich. W wielu krajach koronawirus zakłócił lub wręcz uniemożliwił pracę poczty. Poczty na świecie ledwo zipią z powodu koronawirusa. To na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Gazeta Polska codziennie na otwarciu. Temat wyborczy. Chyba nikt nie spodziewał się, że można poprowadzić kampanię gorzej niż sztab prezydenta Bronisława Komorowskiego 5 lat temu. Tymczasem Małgorzata Kidawa-Błońska, która sama siebie określa mianem prezydent z Ursusa, spadła w sondażach nie tylko za Władysława Kosiniaka-Kamysza, lecz także za Roberta Biedronia, Szymona Hołownię i Krzysztofa Bosaka. Tylko 4% Polaków popiera Kidawę. Temat wyborczy na pierwszej stronie codziennej. Dziennik Gazeta Prawna: o zmianach klimatu wciąż mówi się u nas jako o czymś, co dopiero nadejdzie, a my z permanentną suszą letnią mamy do czynienia co najmniej od 15 lat i powinniśmy się już nauczyć reagowania na zagrożenia z wyprzedzeniem. Ale ze zwiastunów długotrwałej suszy, kolejnej potencjalnej katastrofy, nie wyciągamy na razie żadnych wniosków. Wlewamy wodę do dziurawego wiadra. To w dzienniku w Gazecie Prawnej na weekend, a o wielkim pożarze w Biebrzańskim Parku Narodowym jeszcze będziemy mówić w audycji porannej po 9:00. Relacja naszego reportera, który jest w centrum wydarzeń. Puls biznesu na otwarciu i nie tylko. Wewnątrz numeru o tym, że płynność faluje na budowach. O tym, że rząd chce, by tempo prac na budowach nie spadło. Firmy nieźle sobie radzą. Ponad połowa nie boi się ryzyka finansowego, ale aż 40% je dostrzega. Branża budowlana jest jedną z niewielu dziedzin gospodarki, które mimo pandemii działają bez większych zakłóceń. No i do tego Jadwiga Emilewicz dodaje, wicepremier i minister rozwoju: prace parlamentarne nad trzecią tarczą powinny się odbyć podczas najbliższego posiedzenia Sejmu. Ta tarcza przewiduje m.in. zmiany w prawie zamówień publicznych, dzięki którym łatwiej będzie m.in. wykonywać inwestycje budowlane. O tym w Pulsie Biznesu. W gazecie Parkiet: słaby złoty napędza rekordy notowań złota i odpowiedź na to, czy Polacy w ostatnich tygodniach, mówiąc potocznie, rzucili się na złoto inwestycyjne w postaci sztabek i monet. O tym w gazecie Parkiet. Dziennik Polska The Times, temat z pierwszej strony: jak będzie wyglądał nowy świat. Powrotu do naszej normalności jeszcze długo nie będzie, a może już nigdy nie wróci świat, jaki znaliśmy do tej pory. Nowa normalność zabierze nam świat, za którym tęsknimy. Nie będzie albo wcale, albo bardzo długo pełnego powrotu do rzeczywistości, którą dotąd znaliśmy. Epidemia mocno przemieni świat. Mamy jedynie cień szansy, że w niektórych aspektach na lepsze. Temat z pierwszej strony dziennika Polska The Times. Dziennik Daily Telegraph donosi, że premier Boris Johnson planuje powrót do pracy już w najbliższy poniedziałek. Jak twierdzi gazeta, ma to związek z podziałami w rządzie w kwestii restrykcji nałożonych w celu zatrzymania epidemii koronawirusa. Przedłużone one zostały do 7 maja. Brytyjski rząd na razie nie przedstawia żadnych planów na stopniowe znoszenie ograniczeń, a robi to coraz więcej państw w Europie. O tym brytyjski Daily Telegraph. No i jeszcze dwutygodnik Forum. Na okładce: życie z wirusem. Wewnątrz numeru: nie żyjemy w próżni. Kto jak kto, ale astronauci dobrze wiedzą, czym jest społeczna izolacja i ostrzegają: najbliższe tygodnie i miesiące mogą być dla wielu ludzi po prostu niebezpieczne. Kto regularnie się rusza, zachowa emocjonalną stabilność, ale sport ma sprawiać przyjemność. Na przykład niemiecka stacja polarna na Antarktydzie, tam zimno, ciemno i pusto, i tam też odizolowani przez ponad rok uczestnicy eksperymentu zaczęli mieć kłopoty z pamięcią i orientacją przestrzenną. Wiele chorób może teraz mieć znacznie przyspieszony przebieg, choćby demencję. Astronauci w odróżnieniu od milionów ludzi w obecnej sytuacji dokładnie wiedzą, kiedy rozpocznie się ich misja i co jeszcze ważniejsze, kiedy się zakończy. Są w stanie odpowiednio się do niej przygotować. Tom Williams, psycholog z NASA, tłumaczy, że każda ekipa przez 2 lata razem trenuje, zanim faktycznie zostanie załogą. Ważna jest również opieka psychologiczna podczas misji i tu mamy kolejny rozdziew między doświadczeniami astronautów, a tym, z czym zmaga się obecnie tylu ludzi. Życie z wirusem, nie żyjemy w próżni, to w dwutygodniku Forum. A i z pewnością temat koronawirusa, propozycji wychodzenia z kryzysu gospodarczego i temat wyborów wróci. Przed 8 naszym gościem będzie Paweł Mucha, minister w Kancelarii Prezydenta, zaś po 8 Marek Sawicki z PSL. Na oba salony polityczne Trójki zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. Poranna audycja. Mamy do Trójki 25 minut po godzinie 6. Better than right now. Feel the retrogrades.

Tym zajął się nasz reporter i o tym za chwilę powiem. O tym pierwszym weekendzie, który przed nami z dostępem do lasów. Jak ładnie ci w tej sukni, oni zaraz przyjdą do mnie. Jak ładnie ci w tej sukni, oni zaraz wezmą mnie. Lubiła światło świecy, będziesz miała świecę dwie. Przedtem właśnie wziąłem tuż. Na pewno masz mi za złe, oni zaraz przyjdą tu. Wiem, nóż ten był do chleba, Męskie granie orkiestra i dogrywka z ubiegłorocznej trasy męskiego grania i ten fantastyczny riff gitarowy, pamiętamy to w oryginale w wykonaniu Tadeusza Nalepy. Ciekaw jestem, czy z pamięci będą Państwo potrafili przynajmniej w zbliżenie do oryginału zanucić to. Jeśli tak, to 2 2 i 7 3 proszę dać znać. No, jakby nie było, nagranie oryginalne z albumu Blues prawie pół wieku temu się pojawiło. Sygnały od Państwa te mailowe na tę ostatnią chwilę. Pani Agata z Krakowa, już z nami pan Andrzej z Włocławka i pan Marcin, co prawda nie w domu, bo w pracy, ale z trójką, pozdrawia z Solnego Miasta z Bochni. Bardzo dziękujemy. To prawie tak jak my. Niby w domu, a w pracy. Za 20 minut 7. Audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. To będzie pierwszy taki weekend od wielu tygodni. Rząd w poniedziałek rozluźnił przepisy ograniczające poruszanie się, dlatego duża część z nas zechce po długim czasie wyjść z domu, co można, a co wciąż jest zabronione. O tym nasz reporter Kuba Witkowski. Na takie schadzki nie jeden z nas będzie pewnie miał w ten weekend olbrzymią ochotę. Gosia! A, cześć! Ej, sąsiadka, schodź na dół, do mnie! Ale to w maseczce czy jak? Może być w maseczce, zejdź! Sąsiedzkie schadzki wciąż są jednak niedozwolone. Nadal obowiązuje zakaz zgromadzeń, można jedynie pójść z rodziną na spacer. Dokąd? Od choćby na cmentarz do bliskich, mówi Błażej Poboży, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Oczywiście pamiętając o tym, aby zachować odstęp od innych osób, nawet tych najbliższych, które towarzyszą nam w drodze na cmentarz. Ten odstęp niezmiennie powinien wynosić 2 metry, no i również należy pamiętać o nałożeniu maseczki lub jakiegoś innego sposobu zakrycia ust, ponieważ od 16 kwietnia obowiązuje to nowe obostrzenie. Tak samo jest w przypadku wizyty w parku, wycieczki rowerowej, a nawet, z czego już się pewnie cieszą amatorzy moczenia kija, pójścia na ryby. Tak, posiedzieć trochę na świeżym powietrzu, bo przecież tyle czasu nie było wolno, więc trzeba zajrzeć. To będę siedział sam, nikt do mnie nie dochodzi, no to więc nie powinno być problemu. Nie ma chyba takiej osoby, która by z możliwości wyjścia się nie cieszyła. Mówię, idę, bo człowiek może się po prostu wykańczyć. 2 tygodnie leżenia w domu to jest, ale ważne, że otwarte jest. Wyszło się, że jest no super, po prostu super. Część zapewne tylko na to czeka, a część już pewnie poszła do lasu. Słoneczko świeci, pięknie, ptaszki śpiewają, trochę człowiek się dotlenił i tak psychicznie inaczej. Tu jednak proszę uważać, choć zakaz wstępu do lasu nie obowiązuje, to dużym zmartwieniem jest obecnie panująca susza. Jeszcze w marcu mieliśmy około 1/10 terenu, czyli w zasadzie sam środek Polski, tylko i wyłącznie suchy. Mówi Marek Grubarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Obecnie ta susza rozlała się już na 90% powierzchni naszego kraju. Warto też wstrzymać się z odwiedzinami babci i dziadków. Dlaczego? Można byłoby, tylko warto zastanowić się, czy rzeczywiście trzeba. Pamiętajmy, że osoby starsze są szczególnie narażone na działanie wirusa, a wnuczęta mogą być nosicielami w konsekwencji być łańcuchem tej transmisji wirusa, nawet zupełnie nieświadomie. A więc odwiedziny u babci tak, ale tylko online. Cześć babcia! Cześć babcia! Cześć! No to idźcie na działkę, teraz możecie iść. Aha. I zaniosę je na działkę i tam przez działkę pójdziemy do domu, nie? No tak. No właśnie, zaczyna się sezon sadzenia pomidorów na działkę. O ile ogródki są otwarte, oczywiście też można pójść przy zachowaniu obowiązujących środków bezpieczeństwa. Pamiętajmy również, że podróżowanie komunikacją miejską jest obecnie mocno ograniczone. Do tramwaju czy autobusu może wejść tylko tyle osób, ile liczy połowa miejsc w pojeździe. No i czasem to oznacza możliwość podróżowania dla dosłownie kilku osób. I przede wszystkim pamiętajmy, że w lasach jest bardzo sucho. Jeśli już idziemy do lasu, to bądźmy ostrożni o tym zagrożeniu pożarowym. Jeszcze będziemy mówić o tym, co oznacza zniesienie ograniczeń po długim czasie, żebyśmy wychodzić z domu właśnie w ten weekend. Kuba Witkowski, nasz reporter, pytał i Państwa, i my również zapytamy, zwracając uwagę rzeczywiście na te wszystkie obostrzenia, ograniczenia i środki bezpieczeństwa, jeśli chodzi o lasy, szczególnie o zagrożenie pożarowe. 16 minut pozostało do godziny 7, 2 2 i 7 3. Bardzo cieszę się, że dzisiaj doktor będzie mówił o jeżykach. Więc donoszę, że w Olsztyna już przyleciały. One zazwyczaj przylatują, kiedy jest ciepło, to często w maju i bardzo wcześnie odlatują. Znam je bardzo dobrze, lubię je obserwować. Właśnie latają nad wysokimi budynkami albo nad kościołem u nas na Starym Mieście. Po prostu wydają fantastyczne dźwięki. Mogłabym nawet zagwizdać tak jak one. To jest coś takiego, ale takie bardzo wysokie i bardzo, bardzo fajne. No, piękne, piękne. Nie brzmiało to jak w gitarowym breakoutu, ale zawsze fantastycznie. I przede wszystkim pożyteczne jeżyki. Tak, tak. Szanujemy je i oczywiście, jeśli to możliwe, to dbajmy o te ich miejsca lęgowe, bo przecież pamiętamy, że one wsuwają tyle komarów, że coś nieprawdopodobnego. A spotkanie z dyrektorem Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i jego podopiecznymi już za chwilę. Uprawiamy nic, zupełnie. No, na gitarę to mi nie brzmi, to chyba jakiś keyboard, nie, Agnieszka? Tak mi się wydaje. Tak to zabrzmiało. No i jeszcze mailowo, chyba tak powinienem to przeczytać, tak powinien zabrzmieć. Tam, tam, ta, tam, ta, ta, ta, ta, ta, ta. To w sprawie tego brzmienia gitary, to mailowo. A telefonicznie? Prowadzący pytał o to, czy znamy tej firmy. Oczywiście, że znamy i nawet potrafimy je zagwizdać. Na ptakach to ja się nie znam, ale to taki poranny skowroneczek, że ho-ho, może nawet i kukuką zalatywał. Teraz dr Andrzej Kruszewicz opowie o tym, co ptaki potrafią robić w powietrzu. Tak, tak, już teraz, bo to za 10 minut siódma. Pana doktora jak zwykle odwiedził Dariusz Pieruk. Ptaki zwykle sypiają na drzewach albo na ziemi, także na ziemi często żerują, albo po ziemi sobie po prostu drepczą. A jak wiele spraw ptaki załatwiają w powietrzu? Tutaj wszystko to zależy od ptaka. Ptaki oczywiście potrafią ze sobą się komunikować w czasie lotu i tak mają zbudowany układ oddechowy, że też tutaj nie ma zachłyśnięcia tym powietrzem w czasie latania, więc mogą się komunikować, wydają z siebie dźwięki, więc tu też nie ma kłopotu. W czasie lotu żerują. Niektóre ptaki żerują, kobus potrafi polować na ważki, ptaki szponiaste, krugule, jastrząb, wiele sokołów polują na ptaki, więc żerowanie jak najbardziej. Kobus potrafi chwyconą ważkę pozbawić głowy i skrzydeł i zjeść. W ogóle to jest tylko taka chwila zawieszki w powietrzu. Ważka zjedzona, skrzydełka opadają, widać to czasem w lornetce, więc potrafią wiele. Ale są takie ptaki jak na przykład jeżyk, który w powietrzu nie tylko poluje na owady, nie tylko chwyta krople deszczu, żeby ugasić pragnienie, to potrafi zebrać w powietrzu materiał do budowy gniazda, tylko jajek nie umieją składać w powietrzu, a wszystko pozostałe ptaki w powietrzu potrafią zrobić. Więc jeżyk jest zadziwiający pod tym względem. I z całą pewnością jest to mistrz przestrzeni, władca przestrzeni, który w powietrzu może zrobić dosłownie wszystko, za wyjątkiem składania jajek. A które ptaki starają się spędzać w powietrzu jak najmniej czasu? Takim ptakiem jest żuraw. Jak już żurawie mają gniazdo, mają pisklęta, to jednak załatwiają wszystkie sprawy na piechotę, żeby się nie rzucać w oczy. Gody tak, na początku latanie, ale później jak już jest gniazdo, to jednak wolą chodzić. Jak są pisklęta, to też wodzą te pisklęta. Najciekawsze takie obserwacje to miałem dotyczące orlika grubodziobego nad Biebrzą. On latał zawsze na tą samą łąkę. Leci sobie te 2, 3 czy 4 kilometry od gniazda na jakąś tam łąkę i co robi na tej łące? Ano, chodzi na piechotę i łapie żaby. Potężne ptaszysko, bardzo rzadkie, wspaniałe i on leci gdzieś tam i te żaby łapie na piechotę. Nie robi tego z lotu, nie robi tego z zasiadki, po prostu chodzi po trawie i zjada żaby. Nieprawdopodobne. Łapać krople deszczu w powietrzu. No, przypomniała mi się zabawa z dzieciństwa. Z doktorem Andrzejem Kruszewiczem nie tylko o jeżykach rozmawiał Dariusz Pieruk. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki za 7,5 minuty siódma. Zaglądamy do kalendarza. Piątek, 24 kwietnia przed nami, 115 dzień tego roku. Słońce obudziło się chwilę po piątej, a zajdzie już przed 20. Dzień potrwa prawie 14,5 godziny. No i najlepsze życzenia imieninowe dziś Aleksandra, Aleksego, Feliksa i Grzegorza. Przyjąć najlepsze życzenia imieninowe i urodzinowe, bo dziś 52 lata kończy Aaron Combs, perkusista z Pin Doctors. Wszystkiego dobrego.